محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما اللهم رب العزة دير لي عزمت او دير لي شان او دير لي بركت او دير لي قدرت چې زمونږ استاد په نظر کې کم ګران کارونه ښکاری کم مشکل کارونه ښکاری احاله تیس ندی اې په کون په کون سره کول شي کا د دینی او کاری او دنیا او کاری دا غیدا مثالو چې الله رب العزت تامیاش پا مونگ بانده راوستا نو دیر رو بی پا انسانانو بانده او هر عبادت اندق قضی اللہ با عباداتو کے دیو خصوصی شان ده چه انسان بانده بوج رازی یرا و خوف پی رازی کام بیاو اللہ سر ملاقات کاؤں او مناجات یې کو غریم روب راغلو الله رب العزت په ل تسلی نازل کړه چې موسی لا تخف انی لا یخاف لذی المرسلون اے موسی یریګما دا زه ډیر دروند دی او د برکت نڑک دے او تا باندې با طبعی خوف راضی ہو یاری گما زکوی زما سرا زما بندیان چی باغیر نراضی خوف نراضی کاغا پا دی جون کی نوم او کاغا دی جون نرستی نوم بلکل باغی دا دینا محفوظی قرآن کریم چکلا مومنان تا بشارت ذکر کئی او دقلو اعمال صالحو عوض و تخی نم دقوی چلا خوف علیم ولا هم یحزنون فهیس منزل کی با فدی یرنی دی و غم جننی کده موت وقت دینو نبی کده حشر وقت دینو نبی کبیا قیامت کے اگران مرحلات تی چیغا مرحلہ دا میزان دا مرحلہ دا پور سورات تا مرحلہ دا عمل نامو دا ویشلو دا دا اگران مراحل لی پا قیامت کے فاللہوی زمان پا بندیانو بیارا نئی دا قیامت حیبت سمر الوی دے چل رب العزت وی داغی نئی سوک نبچ کی گنا اسمانونا نظمکی نفرونا ندریابونا و نستوری وکان شر و مستطویرا خود مومنان پا حق که اللہ رب العزت وی لا يحزنهم الفضع الاکبر وتتلقاهم الملائکة غمجن بنکی مومنان لا اغا حیبت لوی دا قیامت او ملائک بولا راضی مخلا ملائک برازی تسلی بور کی ملائک برازی مبارکی بور کی ملائک برازی و سلام بکی چیرے گیمہ اللہ تحزنو ولا تخافو اللہ تخافو ولا تحزنو اگر وقت کی امت ہوئی چیرہ نشتہ خوف نشتہ تاسو ولی رے گئے تاسو خو کار کړی دی، تاسو خپل ډیوټي کړی دا، تاسو دنیا کې زما هر یو حکم په ځای راوړی دی، زما عبادت او مخف راسته سره کړی دی، تاسو باندې به ولي یریږی ما هذا یومکم الذی کنتم توعدون. ابو ی الله چې دا خو ورځ ده کنه چې تاسو تمخ کې معلومه وا تاسو مخ کې پیژندلې وا دا ورځ د قیامت ته د مؤمنان دا شان دی نو چې په هیڅ منزل کې په دې باندې خوف او یره نشته دی. د انبیاو ته هم الله رب العزت و یریږی ما تاسو باندې سروب نشته دی، نو د عبادت روبی په انسان باندې و چې کله د الله طرف نه سره مدد ملو شي، معاونت ملو شي، د الله طرف نه سره ډیر لوی احسان او فضل ملو شي، نو بس بیا هیڅ نه. دا وی دا مثال چې دا روجو او مؤمنانو ډیره ګرانه او ځکه چې دین ولا کنه په نور چا خروب نو چغی ته د روجې او د کوجې فرق نو، اغی تا در رمضان و در شعبان پر اپنون پاگی سروب نو پجی بکو مزلونو که تا اللہ رب العزت سرا دا وعدا و دا لوزو چلا مونگستا عبادت تا تیاریو فمونگستان امدد غالو چی مونگ سرا بکی امدادو که دا و دا اللہ امدادو او بی ادم رضر موسم بدلول چیا وړیو یا جمش یا ګرمي وا یا سردی شوا هر کار الله دا سکی خود انسان نه لږ صبر غواړي چې تبا صبر کې استقامت به اختیار ہے تو پریشانی نه کې نظم وعده خلاف نه ده لا مبدل لکلماته تل وعده کې خلاف ورزی نه حضور رضی الله رب العزت زمونږ نه یو مطالبه کوي یو خبره غواړي چې الله وی ما ته معلومي اے تاسو خپل ځان دومره نه دي معلوم لکه ما ته معلومي اے ما ته دا غځه نه معلومي اے چې ما د کوم ځای نه را روان کړی اے نفلات زکو انفسکم هو اعلم بمن اتقى نو مهربانی وکئ چې لوی مکوئ د ځان نه سیوا دعوی مکوئ د خپل ځان صفائی مکوئ بل الله یزکی من یشا صفائی خو هغه ده چې الله رب العزت تا پاک کی الله رب العزت تا سره د خپل رحم او فضل نه کار واخلي او تا دا گناہون نپاک کی استا توبی قبول کی استا اعمال قبول کی بل اللہ یزکی من یشاء دا دا اللہ پاکوالے نا انسان کے دا نجاست سسی زنری ادھے پاگے سر ناپاک شی نا غیو شرک دیں چن والمشرکون نجسن الله او مشرکان په شرک سره پلیت دي دی دومره لایق نه دي چې د الله کور ته پری خو دي شي کاغه د الله هغه کور دی او نور کورونه دي دا کورونه دي د الله پاک زيون دي مقدس زيون دي کدي ته پاک بنديان راځي دي ته پلیت بنديان نشي راځي الوه پلیتی د شرک وا چا کې چې زره غونت شرک وو ناغا پاک نہ دے اگر کاغن تپو سکے داغن واوری نبست ونوائی چیدن بل پاک سوکشتے یہود و نسواراو ہر قسم گناہ و جرم و ظلم و شرک و ہر سبکیوں چی قرآن داغی زیب و زیدہ سے یوگد مضمون بیانی وچی داغی نوی تا پوسکو ناغی با دغوی چی نحنو ابناء اللہ و احباؤ مونگا دا مونگا مرا پاک سوکشتے مونږ په الله اولاد یو پسمانا سره په دی معنا چې محبوبان یو څنګه چې زمور او پلار خپل اولاد سره محبت یو خوښي نو دغه سری ویلو د الله مونږ سره محبت ته په مونږه نظر دی دغه مخه تبل څوک نشته مونږ یو نو دغه سی خلق تعالی وی چې ځان صفائی مکوي ما ته معلوم یې کله وتعالى الله رب العزت ډیر وضاحت توجنا هغه خپل خلقتم بیان کی چې ولم ير الانسان انا خلقنا من نطفه د انسان دومره سوچ نه کوي دومره گریوان کې نه ګوري چې دې ما ځنه پیدا کړې ده دته خه معلوم ده نه لوي څنګه سوچ او فکر وکړ ایزا و خصیم و مبین جگڑی مکو دا اللہ پا توحید کیم دستا دا شان سر لائق ندی عاجزی کوا اللہ تزاری کوا اللہ تفریاد کوا دا قلو گناون و بخن وارا قرآن کریم چه عرض دا تعلیمات و ہدایت پیش کئی نو دا دو خبری ورسر کئی افلا یتوبون الاللہ و استغفرون دې سره د ځان غم نشته چې د دې شته کفر او شرک نه توبه وباسي او بیا رستو د خپل عملونو اصلاح کی دا دو خبره وته کوي فلا یتوبون الى الله ويستغفرون نو اول توبه ده چې الله کما تا کم معلوم دې کنه دې معلوم هغه ګناونه راته معاف کی تا ته معلوم دی نو تیرا ته معاف کی زه توبو باسم ډیر پرشتیا باندې زه تا ته عاجزی کوم زه تا ته منت کوم یا الله زستا مخ تر غړم ما چې زما ګناونه معاف کی زما تقصیرات معاف کی دیوتا ول ویلو ابیا داد چې خپل اعمال اصلاح کی زګه هر عمل چې دیا کفاره ده کدا منزون دی نو کفاره دا کدا ذکرون دی نو کفاره دا کدا روجی دی او راوی دی او دا ټول کفارات دی چې نبی علیہ السلام تعالی رب العزت وی تبر او ګور کدا ملائک سره خبرې کوي نبی علیہ السلام ای الله زما په ملا باندې لاس کې خوځو چې دا غي اخوال ما په سینه کې معلوم کوم نو چې ما وکات نو زده ملایکو په خبرو پوه شوم ما غیدا خبرې کولې فل کفارات دا خبرې کولې زمونږ بندیانو خبرې کولې چې دا زمرا خوش قسمت خلق دی دا زمرا بختور خلق دی چې ګور دی چې جماعت ترازی او په لار باندې قدمونه کی دي نو هغه لار بول عزت لیکي سرا دینا چه هوا پیراشی نو آغا نخیروانی شی فاللاوی ما لکلی دی ما سرا نروانی گی ما یو بدل القول لدئی نو دقا قدمونا اللہ دا نیکی پتلو کیواچی او اللہ پی ازی او گناو نماف کی گورا چه سمر قدمونا را اخلی او بیا چه اللہ پور تراشی او قبلی تمخ کی او کینی او ذکر کی دا اللہ و ملائک ولا دعا گانی گواری بیا کدی ته په دې لارې کې یا په یو ځای کې سټکره غون څو رسی څه تکلیف او رسی څه زخم او رسی اغا دې لپاره کفارات دې ډیر ګناونه په معاف شي بیا کدی ته زړه غم او مصیبت او رسی ولې انسان کې خدواړه قسم او صاحب تا کلاغي چې د بدن ته په تکلیف یا کلاغي چې زړه ته په تکلیف نو که د زړه ته سره پریشانی ملو شي الله وی پاره سره ګناونه ماف کوم دې خبر نه دې دینه نو ملائک ګور رشک کوي زموږ عمل ته زموږ کار ته چې زموږ رب بختور خلق دې زموږ خوش قسمت خلق دې نو په کار دې چې مونږ کې هغه معنی کنه چې ملائک زموږ څنګه صفات کوي مونږ کې هغه معنی نه دا څومره افسوس خبره ده کنه د دې ټول د پاره یو علاج دی چې الله یا عاجزی کوا انسان عاجزی کوا که هر ځای کې کتا سره مال راش نو ملوي مکوا کني نو مکوا کته دنیا کې هر قسم لوی درجه او ترقی حاصل کې پلوئی مکوا غرور مکوا دا د شرک سره برابر شی دی ته د خاور نه پیدای ارزه کې او تعالی رب العزت وی خلقکم من ترابن خلقکم من ترابن تاسو د خاور نه پیدا کړی نو د خاور نه بل عاجز شیشته زمونږ د عبادت زکه عبادت ته زمونږ د عبادت زکه دومره پلوئی مرتبه سره قبول لې چې مونږه دا معزز تندې په خاور باندې ولګو د دینه بل لوی عاجزی نشته الله رب العزت زمونږ دغه صفت کړو چې عباد الرحمن د رحمان بندیان سوکی الذين يمشون على الارض هونا داغه خلقی چې ګرځي په زمکه نه په عاجزی سره ګرځي ته تو ګور نه پوه بشي چې دا ډیر رجسړی دا ډیر غریب سړی هونا هغه کې بدلوي اس نه معلومه نکي د صحابه شان چې الله مون ته بیانې نو دغه وای کړه سیماهم فی وجوههم من اثر السجود نخی د دې صحابهو د دې په مخونو کې ښکار دي چې علامه د عاجزې دي هر صحابي چې بدیول انتابوي چې د زړه څه شي نشته په دنیا کې د زړه ناشته زې قدرې نشته په دنیا کې دومره عاجزي هغه له چې الله کوم مرتبه ورکړي په عاجزې ورکړي دي موږ له عاجزي په کار ده انسان هیڅ شی نه دی کاج لوی کول نو ملائکه وکړي وا توبه توبه چلاوی انتم اشد خلقا تاسو ډیر پهلوان او مضبوط او قوی یې امن خلقنا او کناغه چې ما پیدا کړی دي چې دی یو ملک حال وګوري کنه الله ولا ذم قوت ورکړي چدا وړ اسمان نو زمکه وا په یو لاس کې اوچت کې داسې کنه فاغي کې لوی نشته اغیر واه الله ته پاجزه او په سجود او په تابعداري او په زاره او قران وی دغه ملائک چې کوم عرش کې دي چې دا غي خپې دوه مې زمکه اعلان دي دي او سرونه دوه اسمان نه پاسه دي اغی چې کله د الله تسبیح وای او سنا وای او دعا کوي نو چاله کوي مونږ لا ته جزان ولا زی غریبان ولا دا چې په دې کچرو کې ګرځو را ګرځو او په دې شرط چې ایمان یې بګ کنه نو دې لپاره دعا کوي چې الله دې مؤمنانو ته چې دې د شرک نه توبه استلې دا او استاد د دین او استاد اسلام او استاد قرآن تابعدار دي یا اللہ دی تبخنو که دری دو آگانی و لغواری دری دو آگانی و خامخا قبلی گی پو پکار داری چه مونگ زان کی لیاقت پیدا کن چه مونگ داری دو آگانو دا قبلی دو قابلو کردو کنا نو دو مونگ سکمی دیر پو دو مونگ کمی دغزی چه مونگ اخپل زان ندی پیجندلی چه مونگ دا سن پیدایو مونگ للوی سپکار دا د دې لوی پوجي باندې وګورې مونږه غرکی غوخه خپل ځانوم د لوی نه بچ کول غواړي خپل اولادوم د لوی نه بچ کول غواړي چې دا فضل خرچه او دا بی ځای کارونه دا خو مسلمان شان نه دي الله ایزا کمی زمونږ نه لري کی الله دې مونږ کې دا سوچ او فکر پیدا کی غریوان کې وګورو چې مونږ سره لوی نه ده پکار مونږ سره عجزی پکار ده نو دی سر با طول هر سو سمشی دا سل توحید دی مونگ با دیو بالقدرم کو دا مشرا و دا بکشر بانده برحمم کو مونگ با خپل ولیم سعی ساتو مونگ با دا چامال تاثرم نکو مونگ با چا سر بنیتیم نکو کسو کسمان تا رسیدو خو مونگ باوایو چی دا اللہ کار دی غول ورکڑی دی نو زمونگ پا دی کسی کار دی اللہ دی مونگ لهم راکی دا باوایو خواه دا اصل مقام دفاع فاخر دعوانا الحمد. ثم إن علينا اللهم إذا Yeah. وآخرة سيدة نساء أهل الجنة وحمد رسول الله وحسن رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابه لا تتركوهم من معدن الله فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أغرقهم فبغضه أغرقهم وخيرهم من يقربي ثم الذين يدعون ثم الذين يدعون والسلطان المؤمن ظل الله في الأرض من أعاد سلطان الله أعانه الله عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وأعزه وأجله وأتمه وأعمه وأكبر والله يعلم ما تصنعون Thank you.